Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. KRO NTRV en VRT Radio 1. De Taalstaat presenteert de schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Met Jan Houtenkiet en Frits Spits. Welkom Jan Houtenkiet, goedemorgen. Dag Frans, Frans Spits. Nee, maar ik spreek nog steeds Nederlands. Het is de Week van het Nederlands. Je vertegenwoordigt de VRT Radio 1. En weer voor de tweede maal dat we dit samen doen, de Week van het Nederlands. Daarover gesproken Jan, onze talen liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ook onze radiotaal. Want wat hoorde ik toen ik deze week luisterde naar VRT Radio 1? Alles begint bij luisteren. Radio 1. Alles begint met luisteren, dus overigens de derde keer. Hè? Ja. Daarmee typeren jullie je zender. Ja. En weet je wat nou zo grappig is? Nee. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Die is van ons. Ja. Hoor je een overeenkomst? Ja, ik hoor ook het verschil bij ons. Radio is meer geworden dan alleen maar luisteren. Het is ook kijken, het is ook beleven. Maar weet je mijn allereerste programma op de radio, hoe dat heette? Nee. Zoals in 1979. Wie niet kijken wil, moet luisteren. Het was voor mensen die niet naar tv keken. Die moesten dan naar de radio luisteren. Dus 40 jaar later is er wel wat gebeurd. Is er wat er gebeurt. Maar, maar hoor je ook nog een verschil in... want wij zeggen, wie luistert, wie luistert weet meer. Ja, jullie zeggen, je moet luisteren en dan weet je meer. En wij zeggen, je moet luisteren en dan kun je nog meer gaan opzoeken. Ja. Het zijn verschillen. Ja, er zijn verschillen, maar het ligt dicht bij elkaar. Natuurlijk. Ja. Welkom in de Week van het Nederlands. Ik weet hoe dat komt. Baby. De kratse Tammy. Ik ben de broer van. Baby. Je weet van wie. Ik weet hoe dat komt. Baby. De kratse Tammy. Ik ben de broer van, een wet van wie. Goedemorgen meneer Jezus, en sorry voor het stoeren. Desi en Flip, ik geloof het dat je me kent. Of tenminste, ik pees dat, hot zie door zijn kinderschijn. Bij wan nerveus, want dat is voor mij een groot moment. Dus Jezus en de zonen, waarom ik dan eigenlijk ook als kind van God. Ben ik ook familielid. Dus voelt je me ook om. Bedacht ik eigenlijk wel een vrouw, zoek een zin dat hier misschien mijn broer zit. Ik weet hoe dat komt, de kratse Tammy. Ik ben de broer van, de wet van wie. Goedemiddag meneer Jezus, het is hier Flip nog een keer. Betreffende ons vorige gesprek. Al ik zo rap toeleid, en kost die nummer beneden. Hint ervan, verschot niet rechtstreeks tegen dek. Ik weet het, gezien als vader, even herlijk kijk. Dus moest ik missen, heeft niet allemaal gerust bevat. Maar moet je wel een vrouw, met meer dan 7 miljard kinders. Hoeveel vrouwen heeft die aan mijn feiten toch wel had. Ik weet hoe dat komt. De kraat zit in mij. Ik ben de broer van. Wet van wie? Ik weet hoe dat komt. De kratse Tammy. Ik ben de broer van. Wet van wie? Goedenavond meneer Jezus. Het is je broer hier nog een keer. De verbindingen is blijkbaar niet zo goed. Hey, ik weet niet hoe dat zit in nemen. Maar hier beneden staat van mijn master fan. Niet dat dat er nu te doet. Ik wil u eigenlijk inviteren voor de koffie en een taartje. Misschien ligt hij wel wel naar de kronkel. En hier kent dus eigenlijk Jezus, ik heb jij een prachtige zonen. Je is eigenlijk wel curieus naar zijn onkel. Wat jij nog willen hoort over al die avonturen. Je zit tenslotte internationaal bekend. Dus moest je ooit in de buurt te zien. Spring gerust een keer binnen, we wonen in Mariakerke. Vlak naar verstand. Ik weet hoe dat komt. Kratse Tammy, ik ben de broer van, baby, een wit van wie. Ik ben de broer van, Ja, Jan, sta me nog even toe jou te introduceren. Want misschien weet niet iedereen in Nederland dat jij een van de grondleggers bent van Studio Brussel. Belangrijke Belgische muziekzender. Dat je radiowerk vele malen is onderscheiden. Dat je ook pianist bent, hè? In een band. Wij kozen samen de muziek. Jij die uit jouw land, ik die uit mijn land. Wie hoorden we net? We hoorden Flip Kaulier, zegt die naam je wat? Wel vaag. Het Hof van Commerce, man komt uit Isichem, is toch ondertussen 20 of 25 jaar bezig. En ik vind, heb je iets begrepen van wat hij... Nee, want dat wou ik je nog net vragen. Waar zong die man over? Wel, hij komt op audiëntie bij Jezus, want we zijn allemaal kinderen van God. En dus zegt hij, ja, Jezus is in feite mijn broer, de broer van. En hij nodigt hem uit bij koffie en een taartje om wat bij te kletsen. En bestempelt hem als een internationaal bekende ster. We zijn allemaal broers en zussen van Jezus. Geestige inval en zo leuk op muziek gezet. Ja, geweldig, met een geweldige bassist. En dat allemaal in de Week van het Nederlands, Jan. Die bassist is hij zelf. Is hij zelf de bassist? Ja. Oké, nou, dat doet hij goed dan. Een initiatief van het Vlaams-Nederlands Huis De Buren en de Taalunie. We openen hierbij in de Taalstaat de Week van het Nederlands. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Lieke van Deijnsen, historisch-taalkundige, maakt de enquêteresultaten bekend van een nieuwe kanon van de Nederlandstalige literatuur. We hebben Raf Njotea en Joost Omen te gastambassadeurs van de Week van Nederlands. Marita Matthijs over de poëzie van Willem Kloos, de taalschat in de Week van de Schoonheid van de Nederlandse Taal. En viroloog Mark van Ranst. In Vlaanderen kennen ze hem hier ook, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom maakt de winnaar bekend van de Taalboekenprijs 2022. Claudia de Breij vertelt over een nieuwe bundel met liedteksten Vasistas. En Delphine Leconte, dichteres in Lang Leven de Nederlandse Taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Hoog tijd voor een nieuwe literaire kanon, vond de gelegenheidscollectief van Nederlandici uit Nederland, België, Suriname en het Caribisch gebied. Want elke tijd verdient een nieuwe blik op de literatuur. Wat er in onze samenleving gebeurt is ook van invloed op welke literaire werken we graag door willen geven aan volgende generaties. Daarom besloot het collectief de kanon-enquête 2022 af te nemen en de resultaten mogen wij nu bekendmaken. En daar praten wij over met Lieke van Deijnsen, die zit in onze studio, onze Radio 1-studio in Brussel. Zij is verbonden aan de letterenfaculteit van de KU Leuven en een van de initiatiefnemers van deze enquête. Dag Lieke. Goedemorgen. Welkom Lieke. Dank je wel. Die enquête heeft hopelijk wat informatie opgeleverd en wat, misschien wat beweging in het literaire klassement. Maar wat mij natuurlijk benieuwt, wat is voor jullie de belangrijkste conclusie uit de gegevens van die enquête? De belangrijkste conclusie is dat de literaire kanon absoluut niet dood is. Dat laat alleen al zien met hoeveel overweldigende respons er op die enquête is gereageerd. Ruim 2000 respondenten, literatuurliefhebbers uit het hele Nederlandse taalgebied hebben hun mening gegeven. En dat laat volgens mij heel mooi zien hoe levend die literatuur is en hoe levend literair erfgoed is. En waren jullie daar verbaasd over? Hadden jullie redenen om te denken dat dat niet zo was? Nou ja, goed, weet je, zo'n kanon heeft toch een beetje de air van doods en een mausoleum, een pantheon voor de literatuur. En ja, dus we waren heel erg blij dat er zo en masse is gereageerd. En niet alleen door een hele lijvige enquête in te vullen, maar er is ook nog heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. We hebben ongeveer een boekwerk zo dik als de ontdekking van de hemel aan meningen, visies over die literaire kanon die we in de komende tijd kunnen gaan verwerken en kunnen bekijken in dit licht. Ja, dat is prachtig. Wie hebben jullie benaderd, Lieke, voor het invullen van die vragenlijst? We zijn voort gaan bouwen op een initiatief dat 20 jaar geleden voor het laatst heeft plaatsgevonden. Een kanon-enquête die toen is afgenomen onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dat is een gremium, dat zijn vooral Neerlandici. En we dachten nu, we trekken het open. We laten iedereen die zijn stem wil laten horen over die Nederlandse literaire kanon in Nederland, in Vlaanderen, in het Caribisch gebied, maar ook de Neerlandici die in het buitenland verkeren, hun mening geven. Goed. Dus het is heel breed. Ja, dat is mooi. Nu kunnen jullie dus de resultaten vergelijken met die van de enquête in 2002. We willen weten, wat zijn de voornaamste verschuivingen? Nou, misschien beginnend met een beetje een saai nieuwtje. De kanon is relatief stabiel. Althans, de titels die genoemd worden zijn relatief hetzelfde. 80% van die lijst komt overeen. En dat is voor mij als letterkundige een enorme geruststelling wel. Er is een soort common view over wat er dan hetzelfde zou blijven. Maar de grote verschillen. Ja. Wat zie je gebeuren? De historische letterkunde is heel erg aan het zakken. Dat is natuurlijk een beetje als historisch letterkunde een pijnlijke conclusie. Vondel die duikelt van de tweede plek naar plek 12. Nicolaas Beets zakt bijna 200 plekken. Ach. Dus dat is een negatieve conclusie. Ik ga naar huis. En de positieve. Het spijt me, jongens. Het spijt me vreselijk. Een ander naar nieuwtje. En dan hebben we ook gelijk alle pijnlijkheden gehad. Ja. De poëzie is ook erg, zeker de moderne poëzie is voor de moderne letterkunde nagenoeg afwezig. Okay. Maar wat is het, want ik hoor ook het positieve. Wie staat er op één? Op één, net zoals in 2002, Roffel Roffel, Multatuli de Max Havelaar. Daar lijkt geen twijfel over te bestaan dat dat een van de belangrijkste werken is van de Nederlandse literatuur. Ja, maar ik hoorde je zeggen dat de toestand is stabiel en dat is geruststellend. Ik zou durven zeggen dat die stabiel is misschien een beetje zorgwekkend voor de literatuur. Oh. Want gaan we dit aan jonge mensen verkocht krijgen? Dit gaan we volgens mij zeker. Wie wil dat jullie? Nou, ik denk het zeker. En omdat we zo'n grote doelgroep hebben bevraagd, hebben we ook veel jongeren kunnen bevragen. En we hebben ook kunnen zien wat de jongeren dan invulden. En ook daar staat Multatuli op één. En wat zijn de nieuwe namen, Lieke, die we tegenkomen? Waarvan kun je zeggen, nou, de jongeren hebben zich ook ernstig bemoeid met deze enquête? Nou, dit is niet alleen door jongeren werd dit aangedragen overigens, maar je ziet heel veel levende auteurs. We hebben niet de begrenzing die vaak aan zo'n kanon wordt gesteld. Je moet overleden zijn, wil je erin komen? Dat was in dit geval niet. Dit was dit keer niet het geval. Een auteur als Marieke Lucas Rijnveld, die dendert die meest genoemde auteurslijst in met 2 titels. Dus dat vind ik een ongelooflijk positief signaal. Zo'n kanon is niet stabiel. Die is dynamisch. Die laat zien dat er ruimte is voor nieuwe stemmen. En zijn er ook meer vrouwen? Staan er meer vrouwen in de lijst? Daar is ook veel over gepraat. Hè? Ook dat, ja. Je ziet dat er is natuurlijk de afgelopen 20 jaar heel veel gediscussieerd over die positie van de vrouw in de literatuur. En je ziet dat dat zijn sporen aan het verdienen is. Ja, maar ik zie toch maar 1 vrouw in de top 10 staan. En ik zie niemand van kleur in de top 10 staan. Je ziet in ieder geval Helle Hazen die de top 10 binnenkomt denderen. Ja. En we zijn qua vrouwen zijn we van een schamele 11 naar ruim een kwart gegaan. Dat is volgens mij een hele mooie conclusie tot deze kanon-enquête. Je ziet ook dat auteurs uit de Cariben, een Anton de Kom die lijst binnen komt denderen. Cynthia McLeod, een vrouw van kleur die erin komt. Ja. Oh. Zeg, waarom splitsen jullie op per land? Zijn we dan niet 1 taalgebied en 1 literatuurgebied? Toen we begonnen aan dit project was eigenlijk de vraag die op tafel lag, is het eigenlijk überhaupt mogelijk om 1 zo'n kanon voor het hele Nederlandse taalgebied op te zetten? Er was vanuit Vlaanderen een initiatief om een kanon te maken. Die bestaat er ook. Maar is het nou mogelijk om dat te overstijgen? Mm-hmm. En wij vonden het interessant om te zien of er ook verschillen zijn. Is de top 3 van auteurs anders in Nederland dan door Vlamingen genoemd wordt? En is er een verschil? Die is absoluut verschillend. Als je in Nederland, als je kijkt naast Multatuli, die ze bij beide echt op één staat, zie je daar Hermans en Reven en Mulisch op de 4e plek binnen denderen. En in België is dat Klaus, Elschot en Boon. Die wij ook heel goed kennen in Nederland natuurlijk. En zeer waarderen. En het is ook niet zo dat Nederlanders niet op Elschot en Boon en Klaus hebben gestemd voor de zekerheid. Ik heb nog 1 vraag voor jou, Lieke. Want die top 10 die is behoorlijk behoudend nog. Mulisch, Reven. Als je jong bent, wat kun je van deze schrijvers nog opsteken? Wat zou je tegen de jongeren willen zeggen die, er wordt vaak gezegd, de literatuur is saai, maar wat zou je kunnen zeggen? Wat kun je ontdekken in Reven? In Reven kun je volgens mij heel veel humor ontdekken. Je kunt daar een levensvisie ontdekken. Je kunt daar dingen in jezelf vinden. Ik zal er wel bij zeggen dat toen ik Reven las op de middelbare school, dat ik ook er niet zoveel mee had als dat ik er nu mee had. Voor een auteur als Hermans, die ook heel vaak genoemd is, ligt dat voor mij persoonlijk heel anders. Dat is een visie, maar dat is ook literatuur die mee kan groeien. Als ik nu ik heb Hermans recent herlezen, lees ik dat anders dan 20 jaar geleden. Ja, maar dat is ook het mooie van literatuur. Lieke van Deinsen, mag ik je hartelijk danken. We hebben kennis gemaakt met de enquêteresultaten van de nieuwe Nederlandse talige literatuur, de kanon daarvan. En laat er nu maar een geweldige rel en discussie losbarsten. Absoluut. Ja, dat was, laat dat ik ook voor. Dat ik dat nog mee mogen geven. Dit was bedoeld als discussiestuk. Laat het alsjeblieft als zodanig functioneren. Oh, ja. Nou, ik hoop dat het op Twitter zindert. Dat of met jouw woord te gebruiken, dat het allemaal dendert. Dankjewel, Lieke. De schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Joost Homme, Nederlandse dichter, schrijver en columnist. 31 jaar, vorig jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van het jaar. En nu een van de twee ambassadeurs van de Week van het Nederlands. Waarin het gaat over de schoonheid van de Nederlandse taal. En die andere ambassadeur is Raf Njortea, scenarist, columnist in de Standaard. Gefascineerd door talen, studeerde Engels en Duits. Begon met schrijven toen hij 26 jaar was. Hij schreef onder meer aan de tv-serie Dichtigers. Hij maakte een podcast over zijn Nigeriaanse vader. Welkom, ambassadeur. Ambassadeurs van de Nederlandse, van de Week van het Nederlands. En we willen jullie graag beter leren kennen. Hebben jullie een beetje kunnen slapen? Want jullie komen aan de Nacht van de Kanon in Gent. Ja, dat was me nogal wat. Ja. We hebben de première van onze voorstelling gehad. Dat was erg gezellig. Ja. Het ging goed. En toen in no time door de storm naar Hilversum gereisd. Over die voorstelling hebben we het straks. Voor jullie neus liggen nu drie kussens. Daarop staan de gezichten van... weten jullie wat het verband is tussen de drie? Het zijn drie schrijvers. En zijn alle drie overleden. Alle drie overleden. Recent Rutger Kopland, Maarten Toner en Renate Rubinstein. Op welk kussen zouden jullie vermoeide hoofd nu het liefst leggen, Joost? Oh, op het hoofd van Kopland natuurlijk. Waarom? Ja, omdat het de enige dichter is die ertussen zit. Dus bij dichters, daar moet je wezen, sowieso. Daarbij is hij natuurlijk enorm te prijzen, omdat hij zijn hele leven lang in het noorden heeft gewoond. In Glimmen, vlak onder Groningen. En hij schrijft prachtig. En als je op Renate Rubinstein gaat liggen, dan doe je aan grensoverschrijdend gedrag. Dat ook. Maar bij Kopland op zich ook. Maar dan doet dat minder erg. Ja, Raf, op welk kussen zou jij kiezen? Ik ga voor Renate. En waarom? Omdat zij een vrouw is en columniste is. En ik heb veel met columns en minder met poëzie. Nee. Sorry, wat? Joost. Zeg, Raf en Joost, we hadden het daarnet met Lieke over die kanon van de Nederlandstalige literatuur. Stabiel, dus de geschiedenis houdt stand. Hoe belangrijk vinden jullie, zijn jonge schrijvers, hoe belangrijk vinden jullie dat patrimonium, dat erfgoed, dat literaire erfgoed? Is dat belangrijk voor jou, Joost? Als ik echt heel eerlijk ben, dan leest die nieuwe kanon een beetje als routeboekje waar je vooral een niet moet wezen in de literatuur. Oh, ja. Het is natuurlijk allemaal heel mooi. Nou, ja, nou ja, kijk, toen ik de top 10 zag, dacht ik, die had ik zelf ook wel kunnen samenstellen, want dat is precies de schrijvers en de boeken die je vindt als je maar één keer in een kringloopwinkel binnenloopt. Dat is wat er binnengebracht wordt. En als je dan boeken verzamelt en geïnteresseerd bent in die verborgen pareltjes, dan moet je dus die allemaal niet hebben. Had jij dat ook, Raf? Dat gevoel wat Joost nu verwoordt? Ja, maar dat is toch ook een beetje verwacht. Nee, ik bedoel, dat soort dingen gaan super traag. En als je zoiets, wat mensen toch belangrijk vinden als een kanon, als je daaraan aanpassingen wil gaan doen, dat kost tijd. Het doet mij een beetje denken, Frits, we hebben ooit de Lage Landenlijst opgestart. Ja. En dat is ook, dat is soms toch een stilstaand water waar het moeilijk beweging in krijgt. Dat is ook wel, als je denkt aan de top 2000 bijvoorbeeld van Radio 2, dan is Queen al jarenlang de nummer 1. Dus jullie zijn de ambassadeurs, hè? Heel eervol natuurlijk. Wat beschouw je als je verantwoordelijkheid, Joost? Nou, in dit geval gaan we niet alleen de schoonheid van het Nederlands prediken op de radio en op dingen als de Nacht van de Kanon, maar ook op een heleboel middelbare scholen. En waar op de middelbare scholen is heel veel aandacht voor het nut van goed Nederlands gebruiken. Dus hoe je het praktisch inzet. Maar heel weinig aandacht voor de artistieke kant van het Nederlands. En hoe je een mooie tekst maakt. Daar gaan jullie mee. Jullie kenden elkaar niet, Raf, voordat jullie gezamenlijk dat ambassadeurschap op jullie namen. Mm-hmm. Wat heb jij inmiddels van Joost geleerd? Dat het een heel, heel fijne jonge man is. Vooral denk ik dat hij heel goed kan schrijven. Op een manier die ik niet kan. En ik denk dat we daarin ook wel complementair zijn. voor een deel. Ik weet nog toen we onze voorstelling... Kan jij dan niet wat hij wel kan? Ja, ik weet nog toen we onze voorstelling aan het schrijven waren, dat ik ging beginnen met de eerste tekst om het, ja, het thema een beetje te zetten, de schoonheid van het Nederlands. En dat we waren het erover eens dat we vijf ingrediënten, als je wil, of tips, wouden meegeven aan de scholieren. Aan de scholieren. Ik had die geschreven, maar dat was echt super, gewoon alles heel, er was niks van suggestie of niks, alles heel één op één geschreven. Toen kwam Joost en die pakte het helemaal anders aan. En die had het idee om een brief te schrijven, te richten aan mij, om daarin op een poëtische manier, maar toch duidelijk de probleemstelling te formuleren. Plus schoonheid. Schoonheid, dat is zo subjectief toch? En zeker in taal. Ja, absoluut. En ik denk ook wat dat Joost mooi vindt, of zelfs wat dat Joost schoonheid vindt in het Nederlands, of mooi vindt aan het Nederlands, dat zijn niet per se de dingen die ik mooi vind aan het Nederlands. Ik kan wel genieten van een mooie zin, maar voor mij gaat schoonheid ook over het concept taal, is op zich al iets heel mooi. Ook de vraag, wat is mooi Nederlands? Betekent dat we regels moeten volgen? Of betekent dat we ook heel vrij kunnen zijn, dat we fouten mogen, moeten maken? Vind je dat laatste? Dat we vrij moeten zijn en dat we fouten mogen maken? Ja, vrijer toch dan wat er op de schoolbanken misschien wordt aangeleerd. Jullie presenteren op school een week lang een programma met als titel De onmogelijke opgave om de ondergaande zon te bezingen in 20 minuten. je had het net al over die ingrediënten, Raf, van een schone tekst. Daarin benadrukken jullie bijvoorbeeld het belang van een persoonlijke stem. Joost, waarom is die belangrijk? Omdat het je tekst kleur geeft. Als je die er niet in legt, dan krijg je een klinische tekst. En dat kan handig zijn als je gaat solliciteren, maar niet als je literatuur bedrijft. Nee. En wat is jouw persoonlijke stem, hoop je? Oh, dat is een goede vraag. Denk er nog even over na. Wat is jouw persoonlijke stem? Ik vind dat ook een heel moeilijke vraag. Jullie vragen naar die arme scholieren en... Nou ja, het is wel... Kijk, als je het vergelijkt met... Je hebt... ik ga het vergelijken met jazzdrummers. Dat is het makkelijkste, want dat is makkelijker uit te leggen. Als je Elvin Jones hebt, de drummer die heel lang bij John Coltrane in de band speelde. Die speelt vrij hard. Die slaat echt ongelooflijk hard op die trommels en die backends. Maar allemaal wel alsof hij met die hele zooi van de trap aflazert. Dus wel heel soepel en het gaat. Maar ook gewoon heel luid. En dat vind ik wel een interessante manier. Dat is jazz. Dat kun je ook met de taal doen. Ja, dat probeer ik. Dat je er vanaf dondert. Jullie spreken ook van ritme, hè, Raf. Over drummers gesproken. Een tekst... Een tekst die geen goed ritme heeft, kan niet mooi zijn. Kan geen schoonheid zijn. Zeker wel. Ik denk niet dat je al die vijf ingrediënten, of nog meer ingrediënten, nodig hebt om een mooie tekst te schrijven. Het zijn gewoon handvatten die we geven aan mensen. Nu ben ik toch benieuwd om eens een stuk uit die 20 minuten te horen. Bijvoorbeeld dat stukje over ritme, nu we toch over drummers bezig zijn. Uit het programma van Joost Ome en Raf Nuttea. Laat horen. De zon. Zakt. In de zee. Nee, het spiegelei. Het spiegelei. Zakt. Zakt in de zee. De zaklantaarn. Zakt in de zee. Het grote licht van het theater. Zakt in de zee. Het vaccinelichtje. Zakt in de zee. De rugtas. Nee. De kamerplant. Nee. De baksteen. Absoluut nee. Die zakt wel in de zee, maar niet als de zon. Nachtjapon. Mogelijk. Gele nachtjapon. Al beter. Een nachtjapon die in de brand staat. Een nachtjapon van helium en waterstof. Met een warme zee, een wit strand. In de zee, eerst ondergaan, dan weg ermee. Een brandende hostie. In de zee. Een brandende flippo. In de zee. Een wit hete kroonkurk. In de zee. In de zee. Ja. Als ik nou had gezegd een brandende gloeiende flippo, dan is dat ritme verstoord. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je vervolgens weer andere bochten gaan maken in het vervolg daarvan. Maar wat is dan dat ritme? Dat is een... Wat is het? Ja, dat, dat, ja, dat is moeilijk uit te leggen, omdat er natuurlijk, er zit geen maat achter taal. Dus er is wel ritme, maar het is niet ingedeeld in een vierkwartsmaat of een driekwartsmaat. Precies. Het is een ritme. Het is geen muziek, want jij bent muzikant. Hè? We zijn slaven van de vierkwartsmaat. En lang leven de driekwarts, de zesachts en de 15/8. Lang leven de onregelmatige maatsoorten. En ja, die moeten hersteld worden. Een van de andere elementen die jullie belangrijk vinden in het beschrijven van dingen, zijn de zintuigen. Is taalgevoel, is dat een zintuig? Is dat iets wat je kunt trainen? Is dat iets wat je hebt of niet hebt? Nee, ja. Waar we op duiden bij het onderdeel zintuigen, is dat als je een tekst schrijft, dat het interessant is om niet bijvoorbeeld alleen te benoemen wat je ziet. Er zijn een zat van dichters en schrijvers die uit het raam kijken en hier bijvoorbeeld op het Mediapark zeggen, ik zie een grijs gebouw met glinsterende ramen. En dat kan wel, maar dan krijg je een beetje een saaie, droge tekst. Interessanter wordt het al wanneer je het ook gaat hebben over de geur van het Mediapark. Of het gevoel van het Mediapark. Als je met je hand eroverheen gaat, of met je elleboog eroverheen gaat, dan krijg je al een veel levendigere tekst. Dat lijkt me voor die scholieren fantastisch om allemaal te horen, als jullie uitleggen wat die ingrediënten zijn en om naar jullie programma te luisteren. Ik heb nog één vraag voor jullie. Tot slot, jullie vragen aan de kinderen, kun je voor ons de ondergaande zon beschrijven? Joost, kun jij voor mij de ondergaande zon beschrijven? Oh, nu even hier aan de oei. Oh god, de ondergaande zon is de bril van Frits Spits die langzaam de oceaan inzakt. Is prachtig. En Raf, heb jij een ondergaande zon die je voor ons kunt beschrijven? De ondergaande zon proeft als koffie uit een goedkoop koffieautomaat. Dank voor jullie komst. Joost Omen en Raf Noortea, ambassadeurs van de Week van het Nederlands, de hele week te zien in scholen in België en Nederland. Ik zou tegen die scholieren willen zeggen, jullie boffen maar. Het is echt geweldig dat ze komen. Op de site weekvanhetnederlands.org vindt u alle informatie over de Week van het Nederlands. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Laat me niet alleen, toe vergeten strijd, toe vergetenheid. Laat me niet alleen, in die domme tijd, vol van misverstand. Ach, vergeten, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met één snijdend woord ons geluk vermoord? Ach, het is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. En ik zal al mijn leven werken zonder rust om jouw licht en lust geven. Ik sticht een gebied, maar de liefde troont, maar de liefde loont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Denk voor jou woorden rood en blauw, een taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. En ook vertel ik jou van die edelvrouw die stierf van nostalgie. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht. jouw hart. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat. Kijken hoe je lacht. Weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil jouw voetstap. Zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Hi Jan. Wie is dat? Ja, Beatrice van der Poel. Zingt Brel, mooi gedaan, vind ik. Beatrice van der Poel? Ja. Die heeft op het eerste album dat ik met Rick de Leeuw maakte, heeft hij de backing vocals gedaan. Het is niet waar. Grappig. Het is zo. Dus je kent haar. Ja, ja, ja, ja. Dus je weet dat ze er wat kan. Ja, ja. Ze heeft een EP gemaakt met liedjes van Brel. Vanavond ze treedt ook op met de schrijver Thomas Verbocht. Ja. En vanavond treedt ze op in Heilo. Okay. En dan zingt ze liedjes, brengt ze een ode aan Ramses Shaffi. Oké. Okay. De taalschatten van de taalstaat. De poëzie van de tachtiger Willem Kloos. De taalschatten van de taalstaat. U bent vast wel eens in Nederland door een straat gefietst die de naam van Willem Kloos draagt. Maar ja, wie was dat ook alweer? Waarom past juist deze dichter die in 1938 op 78-jarige leeftijd overleed zo goed bij het thema schoonheid? Licht omdat Willem Kloos de grondlegger was van L'art pour l'art, vanuit Frankrijk overgewaaid, onder andere naar Nederland, ook naar België. Welkom, Marita Matthijssen. U bent emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, nog steeds zeer actief. Uw jongste boek heet De L, de lezer van de 19e eeuw. Dat is ook de eeuw waar u het meest over gepubliceerd heeft. We gaan het hebben over Willem Kloos, over L'art pour l'art, de beweging van 80. Hoe belangrijk was de schoonheid in die beweging? Eigenlijk wel het allerbelangrijkste. De taal, dat is, stond helemaal centraal. We hebben het eigenlijk ook gehoord in de vorige, bij de vorige sprekers, hoe belangrijk het vermogen van de taal is. Taal is iets wat beweegt, waar je mee kunt doen wat je wil. Het is een ingrediënt eigenlijk om te uiten wat er in je omgaat. En daar kun je mee spelen, daar kun je muziek van maken, daar kun je gedichten van maken, je kunt er proza van maken. En voor die tachtigers was het heel belangrijk dat zij vernieuwend waren. Maar dat zij nieuwe woorden bedachten, nieuwe wendingen en vooral ook nieuwe beelden. Ja. Is schoonheid dan verrassing, vernieuwing? Want hoe definieer je schoonheid in talen zo subjectief? Dat hoeft helemaal niet gedefinieerd te worden, schoonheid. Schoonheid is dat wat je ervaart als iets wat vanwege het de klank bij de taal dan, of vanwege de efficiëntie van waarmee aangeduid wordt jouw innerlijk, dan is het schoon. Kijk, de een vindt dat meisje mooi en de ander vindt dat meisje mooi. En eigenlijk zijn ze allebei mooi. Maar het kan evolueren. Wat vandaag niet mooi is, kan morgen wel mooi zijn. Ja, dat blijkt wel uit de kanon. Dat ja, er, de camera obscura is opeens gezakt. Dat ja, wat ik natuurlijk heel spijtig vind. Maar ja, want u schrijft over de 19e eeuw. U heeft zich ook verdiept in de lezer van de 19e ja. eeuw. Daar heeft u vorig jaar een boek over doen verschijnen. En Kloos en consorten, de beweging van 80, was die in hun tijd populair bij de lezer? Nee, in mijn laatste boek heb ik dus geprobeerd te achterhalen niet wat mooi is, wat de tijd overleefd heeft, maar wat vonden de lezers toen mooi? Wat werd toen mooi gevonden? En ze hadden gewoon op dat moment, zo in rond 1885, 1890, gewoon nog geen idee van dat je zo vrij met taal kon omgaan. Dat waren ze nog niet gewend. Ze vroegen eigenlijk nog steeds om literatuur met een boodschap. Dus de tachtigers zijn pas na de eeuwwisseling echt omhoog gestoten. Ja. Toen zijn er pas herdrukken gekomen. komen. Ja. En dat heeft Kloos, wordt zo een beetje beschouwd toch als de grondlegger van de beweging. Dat heeft hij gedaan door poëzie van Jacques Perk uit te geven, de jong gestorven dichter, in een voorwoord daarbij. Ja, het leuke is dat Kloos zag van, je moet aan de markt werken als je iets wil bereiken. Dus wat hij gedaan heeft, is de dood van zijn jonge vriend Jacques Perk. Hij was 21, 22 toen hij aan tering overleed, de ziekte van de 19e eeuw. En Kloos heeft gezien dat Perk in zich had vernieuwing, maar hij was er nog niet helemaal. Maar wat de Kloos deed van, ik ga dit op de markt brengen. Dat was een marketeer. En ik ga daar een voorwoord bij schrijven dat totaal... En dat voorwoord is het programma van de beweging van 80, zou je kunnen zeggen. Dat voorwoord dat werpt die oude dichters allemaal op de misthoop. Dat waren boodschappenjongens. Die gingen niet met de literatuur uit. Maar wat zij doen is... En als ik mag ik het stukje citeren uit die inleiding van hem? En dan zegt hij over de dichtkunst. De poëzie is geen zachtoogige maagd die ons de hand reikend op de levensbaan met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden en zonder kleerscheuren over heggen heen te stappen. Maar ze is een vrouw, fier en geweldig, wier zingende adem niet van ons laat, die ons bindt aan haar blik, maar opdat wij vrij zouden zijn van wereldzorg. Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht. Geen bemoediging, maar een dronkenschap. Daar word je toch blij van, als je dat hoort. Hij heeft sonetten gemaakt. Vooral sonetten. Vooral sonetten, Willem Kluis, Kloos. Zou u een sonnet van hem willen voorlezen? Het bekendste, denk ik. Ja, het bekendste. Ja. Het bekendste is... er zijn nog twee die heel erg bekend zijn. Ja. En nog wel een paar. Maar ik zal met een van de allerbekendste beginnen. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon over mijzelf en het al naar rijksgeboon. Van eigen strijd en zegen uit eigen krachten. En als een heer van donker wilde machten joelt op mij aan en valt terug gevloon voor het heffen van mijn hand en heldere kroon. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En dan komt de omslag, dan gaat hij opeens treuren om dat hij toch iets minder God is dan hij wel zou willen. En toch, zo eindeloos smacht ik soms om rond uw overdierbare leden de arm te slaan en luid uitsnikkende met al mijn gloed en trots en kalme glorie te vergaan op uw lippen in een wilde vloed van kussen waar ik niet langer woorden vond. Ja. Dus de geliefde bereikt hij niet? Ja, dat is. Hij kan dus wel enorm zichzelf groot vinden. Maar toch, die liefde, daar gaat het dan toch. Uiteindelijk. Dat bereik je niet. Uiteindelijk gaat het hem niet lukken. Als een god. Maar jezelf tot een god in het diepst van je gedachten verklaren, dan maak je jezelf toch niet geliefd mee, denk ik. Ja, want hij. Daarmee overschrijdt hij natuurlijk grenzen. Ook in die tijd was de godsdienst nog iets waar je niet mee kon spotten. Hij werd ook wel beschuldigd van godslastering, toch? Door dit gedicht. Maar zeker. Volstrekt belachelijk trouwens. Ik wil er nog één horen, Jan. Meer. Ja. Meer. Ja. Misschien aansluitend bij wat we in het begin hoorden. De zee. Hij heeft een prachtig gedicht over de zee geschreven. En daar hoor je echt die schoonheid van wat taal kan. De taal kan de golfslag van de zee imiteren. Dat is wat Joost Ome eigenlijk probeerde uit te leggen ook. Hè? Ja. Nou, laat Kloos deed horen. Dat al. Echt het ritme, de muziek, de zee laten horen. Ja. Het ritme, waar ze het over hadden. De zee klotst voor den eindeloze deining. De zee waarin mijn ziel zichzelf weer spiegelt ziet. De zee is als mijn ziel in wezen en verschijning. Zij is een levend schoon en kent zichzelf niet. Zij wist zichzelf af in eeuwige verreining. En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliet. En zij drukt zichzelf uit in duizenderlei leiding. En zingt een eeuwig blij en eeuwig klagend lied. Doorgaan naar... Ja, heel graag, ja. O zee, was ik als gij in al uw onbewustheid, dan zou ik eerst geheel en groot gelukkig zijn. Dan had ik eerst geen lust naar menselijke belustheid op menselijke vreugde en menselijke pijn. Dan was mijn ziel een zee en hare zelfgerustheid zou, wijl zij groter is dan gij, nog groter zijn. Toch weer die God, hè? Hij kan groter zijn dan de zee. Ja. En het mooie dan is was dat... mijn ziel een zee. En dat hoor je niet maar op de radio. Maar je hoort het, hè? Hoe die golfslag van die zee... hoe de zee dus aanzwelt en wegdrukt. Maar wat je niet hoort op de radio... dat is dat ziel en zee en gij en zij... het staat allemaal met hoofdletters... Het gaat echt om het visueel. Je hoort het niet, maar hij gebruikt dus ook de typografie, dus de uitvoering van een vers op de pagina om te benadrukken wat hij wil bereiken. Ja, dus hij geeft een extra accent. Tot slot, wat heeft de poëzie van Kloos ons nog te zeggen nu in deze tijd? Ik vind dat er soms hele wijze dingen in zitten. En eigenlijk zou ik dan toch ook nog heel even dat ene gedicht... alleen één regel dan. Ja? Ik ween om bloemen in de knop gebroken. Dus dat verdriet om dingen die niet afgemaakt worden... dat zijn dingen die hij ons kan leren. Maar wat hij de kortstondigheid van de schoonheid, hè? Ja, daar gaat het om in dat gedicht. Ja. Maar waar hij vooral ons op kan wijzen en waarop hij ons op wijst... is doe met de taal wat je wil. Je hoeft je niet te beperken tot wat al bestaat. Gebruik hem, maak nieuwe. Maar gebruik hem als ingrediënt, maak nieuwe gerechten van de taal. Het was weer een groot genoegen, Marita Matthijssen, om je hier te hebben. Op de site van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren... kunt u de poëzie van Willem Kloos terugvinden. Elke maand een nieuw boek. Nog elke week zelf naar de kruidenier. Nog elke avond haar plezier. Ze is 83 en ze doet dat heel erg goed. Ze is 83, maar behoorlijk jong van bloed. Als ze iets wil zeggen, raakt ze het ook wel kwijt aan haar goudvis van eenzaamheid. En die goudvis vindt het lang niet mis. Hij staart haar aan terwijl ze nipt van haar glas wijn. Hij zwemt in cirkels en begripvol als hij is. Luistert hij. En elke zondag gaat ze naar het graf van haar man. Het is alleen jammer dat hij niet meer zo goed luisteren kan. Dus als ze iets wil zeggen, raakt ze het enkel kwijt aan haar goudvis van eenzaamheid. Van haar glas wijn. Hij zwemt in cirkels en begripvol als hij is. Luistert hij naar de pijn van het zijn. Naar haar verhaal is er iemand met evenveel tijd als de goudvis van eenzaamheid. Nederlands. Wordt geopend in de Taalstaat vandaag. Ja. Naast mij zit Jan Houtenkiet, collega van VRT Radio 1. Jan, de goudvis van Senne Guns. Ik vind het heel erg mooi, maar... Ik heb het ook wel eens eerder laten horen in de Taalstaat. Maar wie is hij? Hij is een muzikant. Heeft NECA-festival in NECA-wedstrijd in Vlaanderen gewonnen. En heeft een jaar of drie geleden was hij tweede op het Leidse cabaretfestival. En heeft daar een lange tour mee kunnen doen. En hij heeft een geweldig grappige podcast, Koken met Classics. Waarin hij classic muziek uitlegt alsof het een gerecht was. Heerlijk. De Digitaal Staat, een grenzeloze gemeenschap van twitteraars. En daar treffen wij een in Vlaanderen, maar ook in Nederland bekende hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, Mark van Ranst. Iemand die met humor en overtuiging zijn vakgebied en maar ook de actualiteit overschouwt op Twitter. En dat brengt wel eens wat golven te baat. We nemen de week door aan de hand van zijn tweets. Goedemorgen, Mark van Ranst. Goedemorgen. Twitter, dat is voor u toch een belangrijke megafoon. En wij zullen dat geweten hebben. Hè? Dat is het ondertussen wel geworden. Ja. Ja, ik heb 2 maal per dag neem ik 45 minuten de trein. En dan heb ik echt niets anders te doen dan wat te twitteren. Ja, en wat heeft Twitter dat andere kanalen niet hebben? De directheid. De beknoptheid ook. En eigenlijk vind ik die beknoptheid wel best aangenaam. En ook wel, het is een parallele wereld. En dat moeten we ook wel beseffen. De mensen die je op Twitter tegenkomt, zijn vaak niet de meest aardige mensen. En zijn totaal anders dan diegenen die je op straat maar tegenkomt. Maar u bent toch wel aardig, meneer Van Ranst? De meningen zijn daarover verdeeld. De medewerkers van de vaccinatiecentra zijn de alfa en de omega van het succes van de vaccinatiecampagne in ons land. Hulde aan alle vrijwilligers, zo twitterde u deze week. Vaccinatiecampagne in België begint en eindigt bij de vrijwilligers? Eigenlijk wel. En het succes vooral is te wijten aan die vrijwilligers. Men heeft gekozen om dat in de verschillende gemeenten te doen met vrijwilligers. En die zetten zich echt onbaatzuchtig in, maar zijn ook de ambassadeurs voor die campagne. Die gaan naar huis, die zien mensen op straat, die spreken of die worden aangesproken en maken eigenlijk allemaal reclame voor die campagne. Dus ze zijn veel meer dan gewoon de mensen die de administratie doen en de prikjes zetten. Ze dragen die campagne. Ja. Er zijn nog altijd een viertal mensen die we nog moeten overtuigen. Wacht, er wordt gebeld. Er zijn nog altijd een drietal mensen die we nog moeten overtuigen. Een tweet die werd ingegeven door kritiek op Twitter op de vaccinatiecampagne. Hoe zit dat? Ja, vaak zegt men, ja, die vaccinatiecampagne die loopt voor geen meter en niemand wil eraan meedoen. En het tegendeel is waar, tenminste in Vlaanderen. Daar loopt die campagne echt wel goed. En dat mag dan ook gezegd worden. En ondertussen zijn het er nog 2 geworden die moeten overtuigen. Dus het gaat vlot. Deze week circuleerde een tweet die zei: het wordt de hoogste tijd dat er gewerkt wordt aan een vaccin tegen domheid en beterweters. Uw antwoord? Die vaccins, die heten onderwijs, beleefdheid en deugen. Ja, dat klopt. En die vaccins bestaan dus al. Sommige daarvan staan een beetje onder druk. Maar ze doen wel hun werk wanneer men ze gebruikt. Veel opschudding in Nederland deze week over een tweet van Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij deelde een bewerkte foto waarop het lijkt alsof minister Kuipers van Volksgezondheid een vlag met een hakenkruis hees. Kuipers en minister Karien van Gennep van Sociale Zaken, die ook op de foto stonden, die hebben gisteren aangifte gedaan tegen van Houwelingen. En u twitterde: Belgische virologen vinden het plaatsen van een nazi-vlag even verwerpelijk als Nederlandse dakwerkers, operazangeressen en boekhouders. Als het zich uitspreken tegen nazi-symbolen polariseren is geworden, dan polariseer ik vandaag graag. Het speelt zich af in Nederland en u vond het toch nodig om daar iets over op te merken? Mijn interesse is grenzeloos wat dat betreft. En ik was ook wel getroffen door het beeld. Dit hoort gewoon niet. En dit wordt nu door mensen van Forum voor Democratie genoemd als een politieke discussie, eigenlijk een meningsverschil. Alsof hakenkruizen tonen ergens een mening is waarvan je waarover je van mening kan verschillen. Ja, niks is minder waar. Een andere, Forum voor Democratie en Thierry Baudet vinden Rainer Fulmich de tweede meest fantastische vent ter wereld. Oh, fortuna, zei Fulmich, en hij verdween prompt met een fortuin van 1.350.000 euro. Wie is die man? Die man is een Duitse advocaat die iedereen die iets te maken had met de vaccinatiecampagne of de corona-campagne en beleid, dus politici, maar ook virologen, voor een soort van Nuremberg 2.0 proces wil brengen en ze dan liefst wil geëxecuteerd zien, maar ook daar wel geld wil uitslaan, want hij wil een soort van class action suit gaan oprichten, zodanig dat iedereen die inschrijft voor €800... bij hem, dan een deeltje van de winst kan krijgen. Nu, die €800, die zijn ze kwijt. Ja, weg. Dat is duidelijk. Blijkbaar is hij niet de enige, want hij schreef ook het lijstje wordt lang. BPOC en de Kuitjes, Viruswaarheid en Willem Engel, Reiner Fulming en zijn grand jury. Allemaal dreigen ze met tribunalen. Allemaal solliciteren ze donaties. Allemaal verdwijnen ze met stille trom en de centjes van de opgelichte burgers. Dus hij is niet de enige. Nee, hij is niet de enige. En dat is waarschijnlijk bij elke crisis zo. Bij elke crisis zijn er mensen die proberen op de kap van goedgelovige mensen zelf wat te verdienen. En wel, dat werkt, spijtig genoeg. U twitterde over de start van het academiejaar en u schreef: aan de KU Leuven doseren we virologie. Voor donations en dark magic deel 2 moet je aan de Hogwarts studeren. U verwijst sommige studenten naar de universiteit waaraan Harry Potter studeerde. Dat schijnt een prima universiteit te zijn wanneer je de dark magic, de donkere krachten, beter wil bestuderen. Er lopen op Twitter natuurlijk een heleboel hobby-virologen rond die denken dat te kunnen doseren. En uiteindelijk hebben die allemaal één ding gemeen en dat is vaak de donatieknop. Maar verder dan komt er weinig zinnigs uit. Er wordt nog eentje. Een tweet van Fenna die u deelde. Na eerder een Mark van Ranst en Jaap van Dissel, hashtag appreciation post, nu een diepe buiging voor Marion Koopmans. Trending op Twitter, op een nare manier na de waarschuwing over een opleving van het coronavirus deze herfst. Daarom hart onder de riem, dank voor alles. En ga zo door. Dus af en toe is het ook een complimentje. Ja, absoluut. Op Twitter zijn er ook heel aardige mensen. Ja, Fenna is daar één van, die heel moeilijke materie in een serie van tweets. Dan wie is Fenna? Dus een van die Twitter-fenomenen die dat op een bijzonder aardige en een heel educatieve manier doet. En dit keer is het dan gericht aan Marion Koopmans, die dat ook verdient. Dus Twitter kan toch de wereld redden? Twitter kan een bijdrage leveren ook, ja. Ja, is er ook veel contact tussen de virologen? U kent Marion Koopmans ook goed. Wij kennen elkaar. Tijdens de pandemie dan was het toch wel elk land voor zich in het begin. Naarmate de pandemie mindert, dan vergroot dat contact weer. Ja. Hartelijk dank, Mark van Ranst. Met plezier. Fijn dat u er was. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. In de Week van het Nederlands. NPO Radio 1. Bij mensen die uit Syrië komen en uit de gevangenis komen, dan weet je 100% zeker dat ze ernstige trauma's hebben meegemaakt. Al ruim 50 jaar wordt er stelselmatig gemarteld in Syrische gevangenissen. Ja, het is dus een perverse prikkel. Hoe meer Syriërs ik oppak en martel, hoe meer ik een wit voetje haal bij de president. Vele duizenden ex-gevangenen van het Assad-regime wonen ook in Nederland. Wij weten mensen getraumatiseerd zijn dat een groot deel van hun of angstklachten ontwikkelen of agressief worden of extremist wordt. Is er genoeg hulp voor onze nieuwe buren? Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. In de Week van het Nederland samen met VRT Radio 1 met Jan Houtenkiet. Jawel, jawel, jawel. We hebben nog een uurtje te gaan. Ja. Met Ton den Boon. En de winnaar van de Taalboekenprijs 2022. Claudia de Breij over haar bundel met liedteksten Fascistas en Delphine Leconte in Lang leven de Nederlandse taal. En nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Nederland kan Marokkanen die hier geen kans maken op asiel binnenkort terugsturen naar Marokko. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving in de NRC. In een intern memo staat dat Marokko na constructieve gesprekken met het terugsturen heeft ingestemd. Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko geldt als een veilig land. Kansloze asielzoekers uit veilige landen veroorzaken problemen in asielzoekerscentra en op straat. Ruim 4 jaar na het referendum over de inlichtingenwet is het opnieuw de vraag hoe ver inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen gaan. Er wordt nu gediscussieerd over een nieuwe tijdelijke wet om buitenlandse overheidshackers, bijvoorbeeld uit China en Rusland, beter te kunnen opsporen. Die ruimere bevoegdheden zijn volgens de diensten en het kabinet hard nodig en moeten snel worden ingevoerd. De huidige wet maakt het nu lastig om op grote schaal te tappen. Tech-redacteur Joost Schellevis. Juist vanwege eigenlijk het referendum van 4,5 jaar geleden, want de aanleiding van die kritiek is toen bedacht, nou, de diensten die moeten zo gericht mogelijk gaan werken. Maar ja, als jij uit voorzorg ergens in wil breken omdat je denkt dat je daar misschien over 4 jaar iets aan hebt, ja, dat is niet echt zo gericht mogelijk te noemen. Dus dat is eigenlijk in strijd met wat 4,5 jaar geleden is bedacht. Dus dat begint steeds meer te schuren, zeggen de inlichtingendiensten en het kabinet. En daarom zou dat moeten worden verruimd. De tijdelijke wet zou voor 4 jaar moeten gelden. Op de langere termijn wordt er ook gewerkt aan een herziening van de inlichtingenwet. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van de orkaan Ian opgelopen tot 45, meldt nieuwszender CNN op basis van lokale overheden. Ian heeft in de staat een spoor van vernieling achtergelaten. Meer dan 1,5 miljoen mensen zitten zonder stroom. Nicaragua verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland. Het land zegt dat Nederland zich herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neocoloniaal heeft opgesteld. Nederland heeft in het Midden-Amerikaanse land geen ambassade. Nicaragua in Nederland wel. Naar verwachting roept het land zijn ambassadeur terug. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. Ze zijn bang dat de affaire het aanzien van de Kamer schaadt en willen dat huidig Kamervoorzitter Bergkamp opheldering geeft. Het NOS-journaal. De door Russische militairen bezette stad Liman in het oosten van Oekraïne is omsingeld door Oekraïnse eenheden. Dat meldt de Oekraïnse legertop op de nationale televisie. Als Liman wordt heroverd, is dat een grote overwinning voor Oekraïne. Verslaggever Christian Pauw in Oekraïne. Christian, gisteren zei de pro-Russische leider van Donetsk, waar Liman in ligt, dat de stad half omsingeld was door de Oekraïnse troepen. Nu dus helemaal. Het lijkt snel te gaan. Dat lijkt zeker heel snel te gaan. We begrepen ook wel van berichten van Russische militairen die uit het gebied kwamen dat het niet goed ging aan de Russische kant. Er spraken een paar dagen een Oekraïense militair die toen ook al zei dat ze echt verwachten dat ze binnen een paar dagen de stad zouden innemen. En volgens Oekraïne willen de Russen die er zitten wel vertrekken, die dus nu omsingeld zijn. Maar hebben Russische commandanten dat niet toegestaan. Rusland probeert die plek kosten te houden. En daardoor lijken er nu 3.000 tot 5.000 militairen te zijn omsingeld. Zijn de precieze aantallen niet duidelijk, omdat een deel de afgelopen dagen nog wel net zou zijn gevlucht of zou zijn gesneuveld inmiddels. Ja, dus Rusland wil kost wat kost Liman in bezit houden. Hoe belangrijk is deze stad dan voor Rusland en eigenlijk ook voor Oekraïne?

Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. NPO Radio 1. KRO-NTRV en VRT Radio 1. De Taalstaat presenteert de schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Met Jan Houtenkiet en Frits Spits. Ja, naast mij zit nog altijd mijn Belgische radiocollega Jan Houtenkiet. Emeritus radiomaker, mag ik wel zeggen. Jan, we hebben allebei goed geluisterd naar het nieuws. Is jou nog wat taligs opgevallen? Ja, dat jullie interventionistisch en koloniaal worden genoemd, dat is redelijk onverbloemd. Maar wat mij daar straks, toen ik hier naartoe reed, opviel. Ja? Een collega van jou had een hoogleraar betonconstructie te gast. Het ging over dat je beton kunt gieten binnenkort via drones. En die man had het stevast over de beton. En jouw collega aarzelde niet en zei, maar het is toch het beton. Ja. Dat zouden wij nooit durven. Nee, dat nooit. Je zou nooit, zoals Mieke van der Wij in Nieuwsweekend net, jij zou nooit durven onderbreken. Daar zijn jullie te beleefd voor. Hij zou nadien zeggen, heb je gehoord, die zei de beton. Geef me de sleutel tot die dromen. Ik hoor thuis hier in deze niemands land. En ik ken goden en een demonen. Oh ja, wel, ze kennen mij. Oh ja, wel, ze kennen mij. Goedemorgen, goedemorgen. Waar blijft die glimlach? We gaan niet beginnen mokken, vandaag is een nieuwe dag. Kabalen worden hacker zonder ambitie in stap. Dus neem ik voor zorgen en stel mijn intenties bij. Vandaag geef ik niet af op de rijkdom die ik heb. Al zit ik weer iets te veel, het mind te weinig slaap gewekt. Ik leer die mannen niet bij, die zijn altijd genegen. En besteed hun verwondering, zodat ik zelf kan bijleren. Ik zit thuis of in de studio, dat is wat van belang is. Misschien toen ik onverwacht, zou luid mij wat romantiek. Zonder haar was ik nog niet de helft van wat je nu ziet. Je zou denken dat ze in de schaduw staan, maar zij is mijn licht. Soms klappen we een ander taal, hebben we geen bereik. Vandaag klopt het plaatje niet helemaal, er is wat ongeruimd. Soms vind je plek en zit exact waar je moet zijn. Ja, vandaag zijn wij iemand in deze niemands land. Zelf in, upgrade, laat mijn batterij. Bevries mijn zelfvertrouwen en sterk mijn geloof me. Gedachten worden karakter, dan gedrag en dan gewoonte. Dan zijn er die verwachtingen, werk, druk en stress. Vandaag ver op de planning, gelukkig in zin. Vandaag verklein ik de schaal, geen zin in wereldproblemen. Ook niet bezig met puzzelen, on die brokken het verleden. Ik was de voeten van elk onverwacht moment. Want dat is alles verloopt volgens plan, heb je niet echt geleefd. Ik moet stoppen met denken, nog een beetje doorwerken. En op een dag is het zover, want even goed nu al. Zijn ik er, was ik gisteren nog in twijfel, zoekend en verward. Vandaag zijn ik rijker, doende touwtjes in de hand. Was ik gisteren zoveelste nummer in de loterij. Vandaag zijn ik iemand in deze niemands land. Geef me de sleutel. Hand in hand gaat de Nederlandstalige muziek, de hand in hand van België en Nederland. Niemands land, toerist Le MC met Meskere Mees Jan Houtenkiet, wie is Meskere Mees? Ja, een nieuw talent. Die heeft begin dit jaar op Noorderslag de Music Moves Europe Awards. En dat is wel heel wat gewonnen. Heel jong talent. Weet je wat de betekenis van haar voornaam is? Nee, Meskerem. Nieuw begin. En dat verwijst naar het Ethiopische nieuwjaar waar ze vandaan komt. Maar echt een geweldig talent. Ja, en een van de zeldzame keren dat ze in het Nederlands zingt. Want meestal zelf zingt ze in het Engels. Alleen zij en een cello. That's it. We hebben het nog druk in de Week van het Nederlands, Jan. Ja. Waar zij een hele week voor hebben, voor die week, hebben wij een krappe 2 uur. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon maakt de winnaar bekend van de Taalboekenprijs 2022. Claudia de Breij komt vertellen over haar nieuwe bundel met liedteksten, Was ist das? En Delphine Leconte, dichteres in Lang leven de Nederlandse taal. De schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Het is een feestelijk hoogtepuntje. Er zijn er al wel wat geweest in deze uitzending. De Week van het Nederlands, de bekendmaking van de winnaar van de Taalboekenprijs 2022. Prijs voor het beste taalboek van het afgelopen jaar. Initiatief van Genootschap Onze Taal, het Algemeen Nederlands Verbond en Dagblad Trouw. En ja, je doet het niet voor niks. Hè. Je krijgt er toch €3000 en een oorkonde voor. Ja, ja. Juryvoorzitter dit jaar is Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Die verblijdt ons iedere week met het woord van de week, Ton. Vandaag even niet, hè? Je hebt wel een woord natuurlijk, hè? Ongetwijfeld. Wat is het woord deze? Even gaan. Ja, ik heb net geen keuze gemaakt. Nee. Meestal, ja. Ik was me niet helemaal voorbereid. Nee. Nou, ik denk, ik verras je, ik overval je. Uit alle taalboeken die de afgelopen jaren zijn verschenen, zijn 5 boeken genomineerd. Kun je ze nog even kort noemen? Ja, dat is de Atlas van het dialect in Vlaanderen van onder meer Johan de Caduwe. De grote geschiedenis van de Nederlandse taal van Jelle Stegeman. Tot in de puntjes van Miet Ooms. Vertalen in de Nederlanden van Ton Nijkens en een aantal andere auteurs. En 7 talen in 7 dagen van Gaston Dorren. Laten we het geduld niet langer. Hoe doe je dat? Ja, daar is de drummer als je hem nodig hebt. Ja. Daar is hij namelijk. Wie wint de Taalboekenprijs 2022, Ton den Boon? Ja, dat is vertalen in de Nederlanden van een aantal prominente vertalers en vertaalkundigen. Theo Hermans, Kees Koster, Inger Leemans, Ton Nijkens en Dirk Schoenaars. Aha, dat is. Wacht even, ik heb het hier. Vertalen in de Nederlanden, een cultuur. Is dat dit zware boek, Ton? Dat is zware boek. Wat voor mooi. En het ziet er ook zo schitterend uit, hè, Jan? Je hebt het ook bekeken. Het is een pil, hè? Het is een pil. En namens de 5 auteurs hier in de studio, Ton Nijkens, essayist en vertaler, emeritus hoogleraar Duitse literatuur en vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Gefeliciteerd, Ton Nijkens. Ja, dankjewel. Ja, deze prijs, is dat de mooiste prijs die u ooit in uw leven heeft gehad? Ja, natuurlijk. Dit is de allermooiste prijs. Ja, ja, ja. Ja. Waarom hebben jullie, Ton den Boon dan, waarom hebben jullie voor dit boek gekozen? Nou, we kwamen er bijna unaniem uit. We vonden het was in de eerste plaats natuurlijk een onderwerp dat voor het eerst zo uitgebreid, zo uitvoerig werd beschreven. Vertalen. En wat dat boek vooral duidelijk maakt is het belang van vertalingen en dan vooral van literaire vertalingen voor de vorming van onze cultuur en taal. En ze verbreden ons wereldbeeld en uiteindelijk verrijken ze ook onze taal, hè, de vertalingen. Ja. Het is wat ik Rick de Leeuw wel eens horen zeggen van, het is zo belangrijk. Waarom lees je iets in de originele taal of in vertaling? En hij zegt, ik kan zelf nooit zo goed vertalen als een vertaler dat kan of zou moeten kunnen. Ja, en die heeft er ook vaak heel lang over nagedacht. Ja. Om de goede Nederlandse woorden te vinden, neem ik aan. Ja, Ton Nijkens, volgens het juryrapport maken jullie boek dus duidelijk hoe groot het belang van vertalingen voor onze cultuur en taal is geweest. Waaruit bestaat dat belang? Dat is een belang voor de taal zelf. Aansluitend op wat ik nu net hoor uit het juryrapport. Dus voor de ontwikkeling van de taal. Taal die van meet af aan het Nederlands gevoed wordt door vertalingen. Kijk maar naar de middeleeuwen. Maar dus tot op de dag van vandaag is dat het geval natuurlijk. Er komen invloeden van buiten. Mooie boeken, belangrijke boeken, medische boeken, theologische. Dus niet alleen literatuur. We hebben het niet alleen over literatuur. We hebben geprobeerd dat breed in te vullen. ook het pure zakelijke, hè? Pure zakelijke vertalingen. Ja. Maar het tolken. Het helpt ons ook om bepaalde literaire vormen die we anders niet zouden kunnen lezen, ja, wel te kunnen genieten. Op een gegeven moment komt het sonnet bij ons. En op een gegeven moment komt de haiku, onze taal binnen. En daar gaan we dan mee aan de slag. En haiku is een heel mooi voorbeeld. Daar heb ik ooit eens een heel mooi stuk over gelezen. Ja. Waar iemand bewijst dat voor het Engelstaalgebied de 17 manieren waarop hij dan de haikus vertaald zag, dat die allemaal niet klopten met het origineel. Nee. En de haiku, komt uit Japan. Ja. Dat komt uit Japan. En wat is het kenmerk daar dan van de haiku? Dat is het aantal lettergrepen, als ik het goed zeg. 17. 17 lettergrepen, 7, 5, 7. Weet je wie een belangrijke haiku-schrijver was? Onze Europese premier Herman van Rompuy, de vorige. En in Nederland Kees van Kooten. Ja. Erg mooie haiku's geschreven. Ja. Maar dat zijn geen vertalingen, die heeft hij zelf geschreven. Maar die vertalingen, wat zei u daar precies van? Dat is dus steeds verschillend. Ja, mijn interesse in het algemeen is de vertaling als een tekst met een meerwaarde ten opzichte van het origineel. Dus dat er iets werkelijk nieuws gebeurt in een vertaling. Mm. Dat de taal opnieuw gezien wordt, de taal opnieuw eigenlijk onthuld wordt. Ja. En dat er ook een extra dimensie aan het Nederlands gegeven wordt. Zodra dat van buiten binnenkomt. Ja. Dus de haiku, ik had het meer over de vorm. Ja. Mm-hmm. Maar door die manier van denken in 17 lettergrepen gebeurt er natuurlijk ook wel iets. Ja. Want wat in Vlaanderen aan de hand is, ik weet niet of dat in Nederland is, Frits, maar de verkoop van boeken in het Nederlands is aan het teruglopen. Zeker bij jonge mensen, maar de verkoop van boeken in het Engels, die is aan het toenemen. En dit zou een pleidooi zijn om, lees vooral in vertaling. En probeer niet. Het is een heel groot pleidooi voor het serieus nemen van vertalingen. En het is natuurlijk niet slecht als de jeugd in het Engels gaat lezen. Heeft u ook de indruk dat daar niet serieus genoeg naar gekeken wordt? Ik zag laatst Philip Huff bij Galit en Sophie. En die eindigde zijn gesprek van: het boek is vertaald door. Ja. En dat hoor je eigenlijk heel weinig. Nee, dat hoor je heel weinig. En dat is een. Kijk, het feit dat wij nu, als het ware, ineens met het boek komen waarin de vertaler centraal staat van de middeleeuwen tot nu, is natuurlijk al een teken aan de wand. Hè? Want het bestond niet. Er is nooit echt serieus genoeg of systematisch aandacht besteed aan vertalen. Ja. En ik kan u wel zeggen, we hebben dit opgeschreven, maar er zijn natuurlijk nog talloze andere mogelijkheden om het aan te vullen en dingen te ontdekken. Ja. Zou je kunnen zeggen dat een groot deel van wat wij Vlaams of Nederlands cultuurgoed noemen eigenlijk vertaald werk is? Ja. Dat kun je wel zeggen. Dat is een heel groot deel van de middel-Nederlandse literatuur, dus de middeleeuwen, is vertaald werk. Heeft u daar voorbeelden van dan? Wat is bijvoorbeeld? Ja, Maarland is een grote schrijver uit de middeleeuwen, maar veel van wat hij gedaan heeft zijn vertalingen. Ja. En daar is natuurlijk niks op tegen. Maar het kwam destijds uit Frankrijk en uit de omringende landen. Ik heb één vraagje. Vondel is ook een vertaler. En Huygens is een vertaler. Vondel? Vondel is ook een vertaler. Virgilius vertaler. En dus dat betekent dat al vertalend zij leren schrijven en hun stem misschien vinden als schrijver? Dat denk ik wel. Hè. Je kunt aan vertaling oefenen, je eigen taal oefenen, je eigen taal laten inspireren door datgene wat er uit het buitenland komt. Ja. Ik ben zelf poëzievertaler en bij poëzie gebeurt het heel erg veel. Wat vertaalt u dan? Duitse poëzie. Ja, zoals? Van? Paul Celan heb ik vertaald. En een andere hedendaagse dichters die minder bekend zijn, maar wel bekend zouden moeten zijn. Ja. En wanneer bent u dan tevreden? Want dat ben ik zo als vertalen. Want dat is een moeilijke vraag, maar het is wel een goede vraag, denk ik. Wanneer ben je tevreden over die vertaling? Wanneer denkt u, ik heb geraakt van wat er in dat gedicht, wat er met dat gedicht bedoeld werd? Dat is een heel persoonlijke vraag. Als ik heel eerlijk ben, ben ik zelf nooit tevreden. Ik denk al op een gegeven moment, nu moet het af zijn. Nu moet het klaar zijn en dan wordt het gedrukt en dan kun je niet meer terug. En soms heb je de gelegenheid om het nog eens een keer opnieuw te vertalen. Ja. Dat is een luxe. En werkt een vertaler voor een, want het boek heet Vertalen in de Nederlanden. Werkt het vertalen naar een Vlaams publiek, naar een Belgisch publiek, anders dan naar een Nederlands publiek? Met andere woorden, kunnen de Vlamingen met die Nederlandse, Noord-Nederlandse vertaling overweg? Oh, er zijn wel eens debatten over, maar in het algemeen verschilt dat niet zoveel. Hè? We hebben de vijf auteurs die genoemd werden, daarvan zijn twee Vlamingen erbij. Ja. En we hebben het na lange discussie vertalen in de Nederlanden genoemd. Hmm. Omdat we er niet precies uitkwamen. Ja, maar het geldt voor het hele taalgebied. En nou, tot 1832 is het gewoon hetzelfde gebied. Meneer Nijkens, u gebruikte zelfs net de woorden... het is klaar en het is af en het wordt gedrukt. Het is klaar, het is af, het is uitgezonden. Wij zouden urenlang met u over kunnen praten. Alles over het vertalen door de eeuwen heen in Nederland en Vlaanderen... is dus terug te vinden in dit ruim 600 pagina's tellende boek. Vertalen in de Nederlandse cultuurgeschiedenis is echt... het ziet er schitterend uit met ook prachtige illustraties en foto's... oude geschriften erin, verschenen bij Boom Uitgevers. Van harte gefeliciteerd nogmaals, Ton Nijkens. En Ton den Boon, dank dat je hier bent gekomen. Gefeliciteerd met de Taalboekenprijs 2022. De schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Ja, Jan, wij hebben in ons programma vaste rubrieken... waaronder de meest veelzeggende, meest nietzeggende quote van de week. Maar het leek ons aardig om bij wijze van uitzondering... onze talen naast elkaar te leggen... aan de hand van gebeurtenissen en uitspraken van deze week. Eens kijken of het echt zo anders is. Onze talen, meneer Nijkens zei net, het ligt best dicht bij elkaar. Er zijn wel debatten over, maar de verschillen zijn niet zo groot. Laten we eens kijken of we uit het nieuws van de afgelopen week... een beetje kunnen vergelijken. Laten we beginnen met de interland Nederland-België. Oh, wij hebben gewonnen. Maar gisteren hebben de volleybaldames weer verloren van België. Dus heerlijk. Wat dat betreft is het evenwicht hersteld. Nederland wint door een doelpunt van Virgil van Dijk. Zullen we eens naar het commentaar op de VRT-radio luisteren? Goed. Daar komt de bal. En gekopt van Dijk. Daar is dan toch de 1-0. Thibaut Courtois kwam wel. Maar kom er niet bij. En ineens staat er toch 1-0 voor Oranje. En dan gaan we eens kijken of de vast ergens onderweg van Dijk kwijt is geraakt. Ja, is hij mee in duel gegaan. Mijn gewaardeerde collega, ex-collega moet ik zeggen, ja. Peter van den Bemt, heerlijke sportverslaggever. Ja. Maar die Van Basten, dat is die verdediger waar die onderweg is kwijtgeraakt, dat vond ik wel leuk. Ja. Horen hoe jullie dat doen. Nu komt dan die hoekschop en Van Dijk komt erin. Ja, 1-0 Nederland, waar is de Bast dan? Nu is de Bast aan de grond genageld, Virgil van Dijk. Hij brengt Nederland op 1-0. Dat is toch wel lekker hoor in zo'n wedstrijd. Dat je de eerste goal maakt. Van Dijk komt hem uitstekend in. Komt van de grond. Arno Vermeulen was dat. Ja. Het aardige is dat Van Bast kwijt. Ja. En wat zeggen jullie? Zeggen van hij is weg? Weg, ja. Ja, weg, ja. Ja. Ook een zin gehoord die jullie nooit zouden zeggen? Lekker hoor. Dat zouden wij niet zeggen, denk ik. Dat zouden we niet geneigd zijn te zeggen. Maar ik voel toch veel gemeenschappelijkheid. Hoor. Ja, zeker. Dan waren er die aanslagen op de pijpleiding. Zo klonk dat bij ons. Na de Nord Stream 2 kampt nu ook gaspijpleiding Nord Stream 1 met problemen. Het bedrijf achter het gasnetwerk zegt dat er een ongekende schade is aan 3 onderzeese pijpleidingen. Gisteren werd al duidelijk dat er een lek zit in de Nord Stream 2-pijpleiding op de bodem van de Oostzee. Die wordt niet gebruikt, maar zit wel vol gas. De oorzaak van de lekkages is niet bekend. Anonieme bronnen zeggen tegen de Berlijnse krant Tagesspiegel dat de Duitse regering rekening houdt met opzet. Ja, het is netjes getimed gebracht. Ja. Het is echt een verhaaltje verteld. Misschien eens luisteren hoe wij dat doen. De Russische gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn de afgelopen nachten beschadigd door gaslekken. Denemarken vermoedt kwaad opzet. Katrien van der Schoot, wat is daar aan de hand? Wel, het gaat om de 2 leidingen van het Russische Gazprom Nord Stream 1 en 2 op de bodem van de Baltische Zee tussen Rusland en Duitsland. Zondagnacht werd in de pijpleiding Nord Stream 2 een sterk drukverlies vastgesteld door een lek. De voorbije nacht bleken er ook 2 lekken te zijn in leiding Nord Stream 1. Ja, ik vind het minder onrustwekkend. Bij jullie. Ja. Terwijl het zeer onrustwekkend is. Ja, zij heeft er wat zacht. Wat mij opvalt is de klank. De klank is zachter. Ja, de zachte G. Maar het aardige is wel dat die vrouw toch probeert een beetje die G te verharden. Maar in taalgebruik hoor ik niet veel verschil. Jij wel? Nee. En dat is geruststellend, want ik denk dat we liever op zoek gaan naar gemeenschappelijkheden dan naar grote verschillen. Ja. Omdat je zegt onze talen. Het is dezelfde taal. Je hebt een paar voorbeelden voor mij. Ja. Luister eens naar dit. De Vlaamse regering is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden over de begroting. Daardoor kon minister-president Jan Bon zijn septemberverklaring vanmiddag niet afleggen. Dat betekent ook dat er voorlopig geen Vlaamse maatregelen afgeklopt zijn om de Vlamingen door de energiecrisis te helpen. Afkloppen, dat gebruiken wij niet. Nee? Nee? Ik heb altijd gedacht dat wij dat van jullie hadden overgenomen. Nee, afkloppen, dat zeggen we van als er iets naars te gebeuren is. Dat je dat zou kunnen even afkloppen. Dat is bij ons binnengeslopen een jaar of 10 geleden. We moeten dat nog afkloppen. Ja, en ik dacht van dat aftikken, verdwijnt wel weer. Aftikken, zeggen wij. Heb je nog een voorbeeld? Ik heb er nog eentje. De onderhandelingen liepen voornamelijk vast op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. CD&V kwam daarbij recht tegenover haar coalitiepartners te staan. Maar iedereen hield het been stijf. Wat valt je op? Ja, been stijf, we zeggen de poot stijf. We houden de poot stijf. Een mens heeft toch een been, geen poot? Ja, maar wij zeggen toch de poot stijf. Ja. Ja, het is, ja, dat is misschien het verschil dat wij wat harder zijn in de keuze van onze woorden. Ik heb nog één tot slot, Jan. Ja. Afgelopen maandag werd minister-president Rutte geïnterviewd door Sven Kokkelman, befaamde interviewer hier in Nederland. Ik wil je wat opvallende taalkenmerken van onze minister-president laten horen. We hebben ze even voor het gemak achter elkaar gezet. U bent hier vanavond, u begint meteen stevig dit interview, zo ken ik u. Ik kom zo bij uw punt, want u heeft absoluut hier een punt. Terechte vraag. Zonder gekheid, u had er absoluut een punt. U heeft helemaal gelijk, u noemt precies de goede punten. Ja, u zit naar mij te kijken. Wij kennen elkaar te lang, dames en heren. Ja. Oh. Dat zouden jullie niet doen? Nooit. Nou, dat is een retorisch trucje dat je misschien eens één keer kunt gebruiken om iemand te zeggen, goede vragen. Wij kennen elkaar. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee. En ik denk niet dat het gauw zou gebeuren bij ons. Nee, is toch iets meer afstand nog. Ja. Hoewel die er achter de schermen natuurlijk niet is. Hè. Maar hij doet het natuurlijk zelf, hè, Rutte. Hij zegt goede vraag. Het is een beproefde tactiek. Hè. Wat zou de interviewer dan moeten doen? Hoe zou die daarop moeten reageren? Hoe zou een Vlaamse interviewer daarop reageren? Die zou daar zeker niet op ingaan. Je hebt er natuurlijk de interviewer uitgeknipt. Ik weet niet hoe hij er is mee omgegaan. Maar, nou, ik denk dat hij zich zeker bij die laatste opmerking ongemakkelijk heeft gevoeld. Jan, onze talen liggen dicht bij elkaar. Maar natuurlijk. Die conclusie, er zijn weinig verschillen. Het is één taal. Een wenteltrap naar omhoog. Vandaar sprong hij zomaar naar beneden. In één keer, dus niet gewoon van 2 naar 3. Ik vroeg, deed dat niet ontzettend zeer? Wel nee, zei hij, en toen deed hij het nog een keer. Een droom gedroogd, een droom gedroogd. Ik droomde van een droom gedroogd. Appelbomen en olifanten langs de kant. Maar het droomgedrocht was helemaal niet bang. Hij zei, ik kom hier al mijn leven lang. Die olifanten staan er alleen maar door de week. Op zaterdag en zondag stroomt er een beek met vissen, garnalen en een stoomgemaal. Hij bleef staan en vroeg, wil je soms een broodje garnaal? Zij je heel hard met stenen naar hem gooit. En toen opeens verdween het droomgedrocht. En ik kon niet meer vinden waar ik ook zocht. Toen pas brak het angst zweet me uit en werd ik wakker van het zonlicht door de ruit. Een droom gedroogd, een droom gedroogd. Ik droomde van een droom gedroogd. Een droom gedroogd, een droom gedroogd. En het was helemaal niet één. Ik liep naar de keuken en nam wat fruit van de schaal. Heel gezond natuurlijk en voedzaam allemaal. Maar eigenlijk had ik liever een broodje garnaal. Een droom gedroogd, ik droomde van een droom. Je herkent de schrijver van het Land van Maas en Waal, Boudewijn de Groot, Droomgedrocht, op een kinderboek dat is uitgekomen. Dat heet Soms als ik een vlinder zie, samengemaakt met Mark Jansen en Jacco van der Steen, die samen de muziek ook schreef met Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot heeft ook een nieuw album uitgebracht. Althans, dat komt nog. 5 november zit hij in de Taalstaat. Die man stopt de schoonheid van de Nederlandse taal. In de Week van het Nederlands. Nee, Jan, hij stopt nooit en dat is maar goed ook. Gelukkig. Ja, ze is sinds november 2015 drager van de Louis Davidsring. Ze interviewde kroonprinses Amalia. Dit jaar zal ze voor de vierde maal, derde maal, helemaal alleen de oudejaarsconferentie verzorgen. Ze schrijft, ze zingt, ze is zangeres, kleinkunstenares. Misschien wel de meest veelzijdige theatervrouw van Nederland. Dat is ze gewoon. Ja. 47 jaar, Claudia de Breij. Oudejaarsconferentie, we zeggen meestal eindejaarsconferentie, maar dat is niet zo'n instituut zoals dat bij jullie is. Claudia is hier wel een instituut, dat weet ik absoluut. En jij hebt nu een bundel uit met je liedjesteksten, een beetje thematisch geordend. Vasistas, ik kende niet de Vasistas. Dat moet je misschien kort uitleggen. Nee, Vasistas, ik vond het een heel mooi woord, een mooi passend woord, ook omdat ik het boek heb geprobeerd te rubriceren als een liedbundel, zoals mensen dat in een kerk bijvoorbeeld hebben, dat je op thema kunt zoeken van wat heb ik nu nodig, troost of ook. Waarom kerk? Nou, omdat voor mij liedjes en gedichten doen wat, denk ik, psalmen en verzen doen voor een gelovige. Dat je in wanhoop of juist, weet je, ik kan me voorstellen, als je knetterverliefd bent en heel gelovig, dat je het Hooglied wilt lezen. En als ik knetterverliefd ben, dan ga ik op Spotify zoeken van, dan moet nu dit liedje, snap je? Ja. Of dan moet ik nu, Judith Herzberg lezen bijvoorbeeld. Dus ik dacht, ik vind gewoon een overzicht van wat ik heb geschreven niet zo interessant. Ik vind het fijn als je mijn woorden kan gebruiken. Ja. En wat betekent dat, fascistas? Fascistas, dat is een woord voor wat bij ons thuis heet een bovenlicht. Zo'n raampje boven een groter raam. En dat heet zo in Frankrijk. Er zijn verschillende etymologische verklaringen voor, maar een ervan is dat toen de soldaten van Napoleon Duitsland onder de voet liepen, die Duitsers door het bovenlicht riepen, fascistas. En de Fransen dachten, zo heet zo'n raampje kennelijk. En dat vind ik heel... dat is voor mij een symbool van wat ik probeer te doen met mijn taal. Beetje licht laten schijnen. Nou, iets bestaat al. En mensen zien niet dat het bestaat. En dan geef ik er woorden aan. En ineens zien zij dan ook dat het bestaat. Mm-hmm. En dan ben ik niet meer zo alleen. Ja, ja. Maar, want je hebt het per thema geordend. Ja. Was dat makkelijk om liedjes echt één thema toe te wijzen? Want er zit veel in een liedje. Sommige Goost, kun je verlangen, ja, rouw. Dat zijn de thema's. Verdriet. Ja, sommige verdriet zouden ook op andere plekken kunnen. Maar dat ging, als je eenmaal met die bril naar je eigen werk, je moet zeker afstand dan nemen. Maar als je er op die manier naar kan kijken, dan gaat dat heel natuurlijk. Merkte ik toch van, het zijn maar een paar dingen. Kijk, een gekker thema is jezelf worden en de buitenwereld binnen. Ja. Hoeveel van jezelf zit er in die liedjes? Ja. Leren we jou het beste kennen, juist door de liedjes? Beter dan door de eindejaarsconferentie? Ik denk dat hoe ouder ik word, hoe eerlijker ik ben. Ook in mijn gesproken dingen. Dus in deze eindejaars ben ik nog wat rukzichtlozer dan hiervoor, denk ik. Okay. Maar ik vind bijvoorbeeld zelf een liedje als Angry Young Dutch Girl in New York, wat helemaal geen bekend liedje is van mij. Maar ik voel me bijna bespied onder de douche, doordat dat afgedrukt is. Terwijl ik heb daar zelf voor gekozen en ik zing dat zelf. Maar... Zullen we die liedjes eens even, zullen we er een paar bespreken? Ja, jij denkt dat dit het is, je wereld is zo klein. Jij kan nog niet weten dat er buiten anderen zijn. Die jouw grappen snappen, die ook anders zijn. Hetzelfde anders, anders, anders, anders. Net als jij. Later wordt het beter, zo heet het. Wat vertelt dit over het kind dat je was? Dat ik een heel introvert kind was dat niet echt aansluiting vond in het dorp waar ik opgroeide. Daar ben je goed van afgeraakt. Van die introversie, toch? Vreemd, hè? Ja. Ja, hoewel ik tijdens de pandemie wel weer merkte, oh ja, ik ben eigenlijk introvert en ik heb een hele handige manier gevonden om me extravert te presenteren. Mm. Maar eigenlijk is natuurlijk vertellen wat jij denkt tegen een publiek dat niks terug kan zeggen, ideaal voor een introvert. En tegen wie zing jij in dit lied? Want je zegt, jij denkt dat dit het is. Je wereld is zo klein, jij kan nog niet weten. Ja, ik zing dat voor alle kinderen die denken, later vindt vast niemand mij leuk. Want dat komt wel goed. Hier ben ik. Mag ik hier wel zijn? Hier ben ik. Ik ben hier en hier moet ik zijn. Laat me je vertellen over iemand zoals jij. Een eenling zoals wij allemaal zijn. Met één ding steeds gemeen, eenlingen allemaal alleen. Die ooit hebben gevraagd, mag ik hier zijn? Uit je programma Heintje Davids, aan haar gewijd, liedje Hier ben ik. Liedjes leid je ook in je boek. Dat vind ik heel erg leuk. De achtergronden van waar die liedjes vandaan komen. De zin eenlingen die hebben gevraagd, mag ik hier zijn? Heb je jezelf die vraag ooit gesteld? Mag ik hier zijn? Nog wel eens, ja. Als deze week Giorgia Meloni in Italië zegt dat het traditionele gezin terug moet, terwijl ik als kind met mijn vader en moeder naar Italië op vakantie ging met mijn broer achterin en nu met mijn vrouw en onze zoons achterin. Dan denk ik, oh, maar dus ik doe precies hetzelfde, maar ik ben geen traditioneel gezin. Mag ik hier zijn? Poetin gisteren. Ja, die ging ook weer vol op het orgel. Nou, neem je niet kwalijk. Vol op het orgel. Je was een van de velen. Tot dat nieuws bericht. Nu kent iedereen jouw naam. Kent iedereen jouw gezicht? We weten pas dat jij er was. Nu jij er niet meer bent. Nu we je nooit meer leren kennen. Ben je pas bekend? Een van de vele geschreven voor Aldert Poortema en Wesley Scholt, twee gesneuvelde militairen in Afghanistan. Wat trok je daarin aan? Dat alles wat ik mag zijn en kan uitbrengen en zo, dat is er niet zonder, nou, bijvoorbeeld zonder mensen die dokter willen worden of zonder mensen die het leger in willen. En ik heb daar grote bewondering voor, altijd gehad ook. Ik denk, ga het maar doen. Maar het heeft misschien ook wel te maken met jouw opvatting over de samenleving. Voor welke samenleving is het belangrijk om daarvoor te vechten? Ik zit na te denken over je vraag. Ik geloof dat dat te maken heeft waarom ik dus ook zoveel respect heb voor mensen die vechten voor hun land. Dat je met elkaar voor iets groters en iets voor de publieke zaak eigenlijk vecht. Ik weet eigenlijk geen beter woord. Maar dat we zijn allemaal pilaren die het met elkaar in de lucht moeten houden. En daar probeer ik dan mijn deel van te doen. Ja, want je sprak over mensen die willen gaan vechten, maar nu vandaag zijn er mensen die moeten gaan vechten. Ja. Dat is nog een heel ander verhaal. Dat is onvergelijkbaar, ja. Ja. Je zingt over de MH17, voor militairen tot slot, Claudia, over de samenleving, over de liefde, mag ik dan bij jou, dat kennen we allemaal, over rouw en over het verlangen. Je staat te dralen bij de deur, ik mis je nu al. Ik geef een kus, ik geef je sleutels en je jef. En dan je tas en nog een kus, ik mis je nu al. Toch ben ik elke keer weer blij als jij vertrekt. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is. Oh, dat jij bestaat. En daarmee, Frits, zijn we weer bij het thema van deze week van Nederland. Schoonheid in taal. Schoonheid van taal. En ook benadrukken, Claudia, wat jij volgens mij belangrijk vindt. Mensen wijzen op de dingen die we eigenlijk te weinig zien. En... Ja, waar taal zo bij helpt. Ja. Ik vind het vaak zo wonderlijk dat als je iets zegt privé, dan valt het nog niet eens zo op. En dan schrijf je het op in een liedje en dan zeggen mensen ja, dat is het. Dat ook. Mag ik dan bij jou? Of woorden tekort over de macht van de taal, de onmacht van de taal. Fascistas, een heerlijke liedbundel om te lezen ook. Ik ken natuurlijk bijna al je liedjes, maar ook die inleidingen bij die liedjes. Echt, dat geeft een enorme meerwaarde aan jouw boek. Dank dat je hier was. Dank je wel. Als ik op weg naar huis ga en ik weet dat jij daar bent, vlieg ik het liefst over de file of kom ik naar je toe gerend. Langs alle auto's, alle mensen, ik raak er maar niet aan gewend, want ze zijn allemaal zo anders. Zo anders dan jij bent. En als ik je dan zie, wil ik het zeggen. Heel mooi zeggen wat ik voel voor jou. Maar mijn woorden schieten tekort, omdat het toch nooit groter wordt dan ik hou van jou. Als ik dan eindelijk thuis kom en je vraagt me naar mijn dag en vertelt over de jouwe, wat je hoorde, wie je zag. Geniet ik zo van je verhalen en van wat ik vertellen mag. Dat ik misschien hier en daar wat aandik, alleen maar voor jou lach. En als ik die dan hoor, wil ik het zeggen. Heel mooi zeggen wat ik voel voor jou. Maar mijn woorden schieten tekort, omdat het toch nooit groter wordt dan ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou. Of als je boos bent, als je je gewoon verveelt. Als we dansen, als we drinken, als we strijden. Alles wat je doet met mij, alles wat je deelt. Mijn woorden schieten tekort, mijn woorden schieten tekort. Ik zie je rituelen, hoe jij de wekker zet. Ik voel je warme lichaam, het geheim van jou en mij. Vrij en zo vertrouwd en zo belachelijk dichtbij. En als ik dat dan voel, wil ik het zeggen. Heel mooi zeggen wat ik voel voor jou. Maar mijn woorden schieten tekort, hoewel het heel iets anders wordt. Als ik ze hoor. Als ik ze hoor van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Claudia de Breij, woorden tekort, fascistas uit haar bundel, maar het staat ook op het album De Mooiste Liedjes van Claudia de Breij. Lang leven de Nederlandse taal. Vandaag in onze viering van de Week van het Nederlands. Lang leven de Nederlandse taal. Een prominente Nederlander of Vlaming over zijn of haar liefde voor onze taal. En we zien ze, want in de Radio 1-app van Vlaanderen kun je haar zien. Vlaamse dichter Delphine Lecomte, haar eerste bundel De Dieren in mij, dateert al van 2009. Ze kreeg de Buddingprijs, inmiddels 9 bundels uit. En ze roept een heel eigen wereld op die wij in het Vlaamse Weekblad Humo goed kunnen volgen met merkwaardige wezens als de bedeesde zeepzieder, de mystieke chrysantekweker, echt waar, de analfabetische jongenshoer. En ze heeft aan de slimste mensen in Vlaanderen meegedaan. Ze is een BV, maar vandaag hebben we het over taal en de liefde daarvoor. Dag Delphine. Dag Delphine Lecomte. Goedemiddag Jan en Frits. Goedemiddag. Gauw naar het woord dat je hebt gekozen voor ons. Welk woord is dat? Dat is het woord kortelig. Uiteraard een adjectief, want ik ben verzot op adjectieven. En ik spring er ook heel kwistig mee om. En kortelig het woord uitspreken, dan hoor je al dat het een zeer onaangenaam, snerend, weerbarstig, chagrijnig woord is. En zou je jezelf korzelig willen noemen, Delphine? Ik ben vrij zwartgallig en ik kan betrapt worden op een zekere korzeligheid. Of misschien worden mensen wel korzelig als ze jou lezen of horen. Ongetwijfeld. En graag. Dat zou je willen, Delphine. Ik roep heel graag wrevel en weerstand op. Oh ja? Oh ja. En waarom bijvoeglijke naamwoorden, Delphine? Ik weet toen ik begon te schrijven en nog een hele voorzichtige schrijver was, dat mijn moeder zei, dat is heel smakeloos om 2 adjectieven naast elkaar te plaatsen. Dan dacht ik, als dat smakeloos is, dan zet ik er 4 naast elkaar. En toen begon ik daar zo van te genieten dat ik er ondertussen een 10 naast elkaar plaats. En dan heel graag de onaangename, blasfemische, tomeloze. Je bent dol op je moeder, dat hoor ik. Ja, je moet. Ik ben dol op ja, haar. Ja, toch wel. Ze heeft mij ook wel de liefde voor literatuur meegegeven. Maar zij heeft een meer orthodoxe visie op wat schoon is en wat hoort in de literatuur. Terwijl ik toch wel graag tegen schenen schop en net dingen doe die zogezegd niet horen. Ja. In taal, met taal. Het is een beetje een ouderwets woord ook, hè, korzelig. Ja. Welk boek heb je voor ons uitgekozen? Jean-Marie Bergmans, Rock and Roll met Frida Vindevogel. En waarom? Ja, een verwante ziel, ook wel een buitenbeentje. Iemand die erg onbeholpen en ontredderd was. Een soort, ja, een paria toch wel, een sukkel. Zo omschrijft hij zichzelf ook. Hij koketteert daar niet mee. Hij was ook iemand die werd geplaagd door demonen en verslavingen en armoede. En geobsedeerd door Child in Time van Deep Purple, kun je je voorstellen. Dat, kun je een stukje laten horen, Delphine? Ja, heel graag. In een zaaltje met wit gepleisterde kale muren, tussen 50 andere werkloze sukkels. De een al verfrommelder dan de ander. Op het Rijksarbeidsbemiddelingsbureau. Daar heeft de armensteunje naartoe gestuurd. Een man in een tweedjasje met een glimmende kale knikker en een bril met een hoornen montuur stippelt je toekomst voor je uit. Je kan bediende worden. Of informaticus. Schrijnwerker. Tuinier. Lasser. Draaier. Bankwerker. Al wat je maar wil. Poen scheppen. Aan de weg timmeren. Carrière maken. Vooruitkomen in het leven. Je steekt je hand op en je vraagt of je ook schrijver kan worden. Stilte. Algemene ontzetting. Nee, schrijver kan je niet worden. Schrijven kunnen ze je niet leren. Dat kan je of dat kan je niet. Daar hebben ze geen leraars voor. En de belangstelling is ook niet zo enorm. Algemeen gelach, schuddebuiken, schampere spot. Je trekt je oude trouwe onverslijdbare rood met zwart geblokte houthakkersjas weer aan en je verlaat het zaaltje onder luid hoongelach van de 50 andere werkloze sukkels. De een al scharminkeliger dan de ander. Ja. Toen je dat las, wist je, dit wil ik ook doen. Een werkloze sukkel wordt. Nee. Zo schaamteloos. Zijn eigen ontreddering en sukkelachtigheid tentoonspreiden. Zo rauw, maar ook met veel zelfspot natuurlijk. Scherminkelig. Ja. En je hebt ook een dichter. Wie is het? De dichter is Johnny van Doorn. Johnny the Self-Kicker. Kun je ook iets van hem laten horen? Heel graag. Ja. Leven de impopulariteit. Door een provinciale courant getypeerd als een onsmakelijk individu. Of zoals de Volkskrant schreef, een kortgedrongen figuur met vettig kroeshaar en bollende ogen. Of zoals terecht Limburgs Dagblad heeft opgemerkt, deze weergaloze viespeuk is zo'n groot gevaar voor de samenleving dat hij alleen nog maar voor een psychiatrische inrichting is geschikt. Zoals men ziet, een arsenaal van fijnzinnig opgeplakte etiketten die bestemd zijn voor onze op een overgrote, pruilende baby lijkende gangsterkoning die, zoals Dagblad de Tijd schreef, de meest obscene dingen als rotte appels het hem zo vijandige publiek inwerpt. En groot is zijn dank voor deze lieden die met hun treffende karakteranalyses aan de totstandkoming van zijn verdorven wereldbeeld hebben meegewerkt. Kijk eens. Ja, en hij past ook weer heel goed bij jou, Delphine, krijg ik de indruk. Ja, dus ook weer zo onorthodox, baldadig, tomeloos, ongebreideld, explosief. Ook het tegenovergestelde van mijn... van waarvan ik vroeger dacht hoe een gedichter zou moeten uitzien. Het is niet zalvend, het is niet bevallig, het is niet troostend, het is niet mystiek. En ras performer ook, hè? Hij stond op het toneel. Ja. Nog even een stukje van de zanger die jij wil horen. Thermische zak, koekejoel, boleten, vreder. Kermis, klabak, ratje toe, beter weder. Borgworm, aartslaar. Projectontwikkelaar, dilettante vlooien temmer, degoutante VTM'er. Hé, dat lucht op, ram het in hun domme kop. Ja, dat is Jan de Wilde. Ja, een korzelige troubadour. dat is toch wel lang leven de Nederlandse taal. De taal moet korzelig zijn, Delphine Leconte. Dat is toch wel wat ik onthoud. Ja, ik hou van kregelige, stekelige, opstandige taal. Wat fijn om te horen. Dit is geproduceerd door Henny Vrienden. Henny Vrienden, ja, heeft de productie gedaan. Henny Vrienden, en die heeft ook de tune van Lang leven de Nederlandse taal geschreven. Delphine Leconte, het is ongelooflijk. Ik heb je poëzie van de week tot mij genomen. En ik moet zeggen, fascinerende poëzie. Ik zou je graag willen uitnodigen om een keer terug te komen in de taalstaat. Wil je dat? Heel graag. Ja, oké. Okay. Jan Houtenkiet, het was een groot genoegen. Het was een plezier en een eer. Dit was, samen met VRT Radio 1, De Taalstaat. In de Week van het Nederlands. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 1 oktober 2022. Het mag met of zonder engeltjes of met of zonder stralenkrans. Als u maar net zo verliefd als wij zorgt voor windstilte of stampij. En dan zo dat u zingt over de schoonheid van het Nederlands. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Het Britse pond zakte vandaag naar het laagste punt sinds 1971. De trickle-down-theorie en de val van de Britse economie. Paniek op de financiële markten. Schrijver van het essay van de maand van de geschiedenis, Beatrice de Graaf. En de Beatles lieten zich de enthousiaste hulde gaarne welgevallen. De stem van het Polygoonjournaal, Philip Bloemendaal. Op NPO Radio 1. De WPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.